Dedem. Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Сяргей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з расійскім палітолагам Сяргеем Карагановым. У падарожжах свабоды Зміцер Бартусік распавядзе пра Янаўшчыну, што ў Зялінскім раёне. У беларускім замежжы пра тое, чаму беларусы Европы і США падтрымліваюць Грузію. І ў беларускай Атлантыдзе пра ролю настаўніка ў беларускай школе за часы расійскай імперыі. А зараз вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам і літаратурным крытыкам Анатолем Сідарэвічам, які ў 68-м годзе выступіў супраць уводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. Спадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайце звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў? Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшэлкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці. Адным словам, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на ўзброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядзерным парасонам. Еўрапейскі абыватель толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі, ці цяпер расійскія танкі, пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць. Аднак давайце вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі? Перш за ўсё, я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта-перакладчыка Фёдара Архіповіча Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё «фэ», сказаў сваё «не» савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валенціна Еўхімавіча Тараса, які таксама сказаў «не». Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ, але, скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваны былі. І нават у вёсках. Я дакладна ведаю, што ў Капыльскім раёне, ў вёсцы Старыца, бібліятэкар тамтэйшы Клюйка публічна заяўляў пра сваю нязгоду з палітыкай КПСС у адносінах да Чэхаславаччыны. І вы тут сціпла прамаўчалі пра сябе. У жніўні 68-го года вы таксама пратэставалі супраць акупацыі. Вам тады было ж усяго толькі 20 гадоў. І працавалі вы, здаецца, загадчыкам Задубенскага вясковага клубу Ганцаві Лясніцкага района. Адкуль вы ўпершыню пачулі пра падзеі ў Чэхаславакіі? Я чытаў па-першае уважліва газеты. А савецкія ж газеты трэба было ўмець чытаць не так радкі, як паміж радкамі. Я слухаў замежнае радыё, галасы. Я не хаваў свае пазіцыі. І натуральна, што ж, як гэта ў вёсцы, ды няма стукачоў. Стукачы ёсць. І не толькі ў вёсцы. Скажыце, як адбылося вашае затрыманне, дзе вас дапытвалі і што канкрэтна ставілі вам у віну? Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесце». Я сядзеў з Віктарам Гардзеем, размаўляў. Зайшла машыністка рэдакцыі Караліна Цвірка. Кажа, Толік цябе Васіль Фёдорович кліча, Праскураў. Редактор. Редактор районной газеты. Я заходжу, Василий Федорович, вы меня кликали? Ну и там майор Михаил Миколаевич Песенько и Барановецкое отдело КДБ по Ганцовскому району уполномаженный был такие. Ну и вось они пропоновали проехать в славный город Барановичи. Там, ака отдел КДБ в той час был, вот там со мной вели, ну так скажем, гутарку. И чем это закончилось особисто для вас? Для меня это закончилось тем, что я по несчастью не забавя трапив в больницу с запалением легким. В Ганцовицкую районную больницу приехал областный психоневролог, интеллигентского выгляду человек. И он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи. И за эти бредовые идеи Анатолий Сидоревич трапив на 4 месяца за краты у психиатричном отделении другой клиничной больницы у Менску, где был фактично тюремный режим. Протягивайте, господар Анатолий. Ну, бредовые идеи мои заключались в том, что я выступал за шматпартийность, за альтернативные выборы, за шматукладность экономики, ну и же те каштовности, которые вызнаю и сегодня. На хвалях свободы вольная студия. Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сидоревичем, які ў 68-м годзе выступіў супраць уводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. Давайте изнову вернемся до подеи 68-го года у Чехословакии. С территории Беларуси у оборону оккупованной Чехословакии прогучал еще один голос. И належал он поэтце Ларисе Гениуш, якая жила у Зельве на Городенщине. Свой протест она выказывала на упросту листах у Прагу до профессора Яромира Вострага, у листах до инших своих сябров. Давайте послухаем фрагмент листа Гениуш до Миколы Прашковича, на той час наукового супрацовника Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Датуецца ліст 29 жніўня 1968 году. Сталася рэч жудасная, але ж яна мае два бакі. Свет бурліць, ён пабачыў тактыку насільнікаў і садыстаў, застасаваную да народу, каб задушыць свабодную думку. Апошні час муж не спаў, не еў, суткамі сядзеў ля радыё. Бачыце, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі? На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа. Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі? Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, и не было того, что называется громадская думка, я думаю, что и не было бы этой демократии заходней. Не в интересах буржуазии и демократии. Але с другого боку есть политики. Из них так званый реальполитик. Так вот, поводины Европы были рыхты такие самые, как в 56-м годе в часе Венгерского народного повстання. Как в 53-м годе в часе народного повстання в Берлине. Поводины политиков были ганебными, боязливыми. Советы вельми добро убачили бачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што яны над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня ўнутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне ж яны не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, солі, ўсё, да вайны рыхтаваліся. От зараз Амерыка ударыць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе саветам у Чехаславаччыне. Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9 захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях? Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі ў энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы там, которые былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі. І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Масква акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі «Дунай» загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Масква так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў? Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія. І гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя. Але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вот цяпер працавалі ў Грузіі. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, які ў 1968 годзе выступіў супраць уводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. А зараз фрагменты онлайн-канферэнцыі з расійскім палітолагам, кіраўніком Рады па знешняй абароннай палітыцы Расійскай Федэрацыі Сяргеем Карагановым. Ці вам не падаецца, што Расія замест канструктыўнага супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуе адрадзіць гнілую традыцыю усходнеўрапейскага жандарма? І менавіта расійскае кіраўніцтва адказнае за будаўніцтва новых размежавальных лініяў. Прыклад Грузіі даволі паказальны. Цяпер чуюцца напроставыя пагрозы ў адрас Польшы і аддзёргіванне Украіны. Ужо каму, а вам зразумела, што стратэгічна Расія прайграе ў гэтай гульні? Первое. Россия не расширяла НАТО, двигая военную структуру военного блока на восток. Не развертывала систему ПРО, стратегические системы времен Холодной войны.

Пра Янаўшчыну, што ў Зельвінскім раёне, распавядае Зміцер Бартосік. Ой, Господи, Боже, з высокого неба молитву мою ты прийми. Старыя кабеты спяваюць пра смерць. Шматгалосны спеў разносіцца на ўсю даўжыню вёскі Янаўшчыны. Кубка бабулек сабралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лета. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны ўдовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць. Адны старушкі, ўсё адно. Адныя калекі, о, з калочкамі ходзім. А калі жылося добра? Цяпер. Чым нам багат Лукашенко? За то, што Лукашенко стаіць за народ. Лукашенко, во-первых, нет воін. Это очень большая важность. А хто на нас нападаць збіраўся? Ніхто на нас не збіраўся. Мы былі посланы, нашы дзеці былі посланы беларускія в Афганістан. Сколько они пострадалі? За што? За якое? За што? За якое? За чую землю яны там аддалі свае жызні? Да інвалідамі морам паставаліся. Наліваюць, каб выпіць за сваіх мужыкоў, якія пайшлі з гэтага свету, хто 20, хто 10 гадоў таму. Трэба не дабівацца да смерці. А тут цела смерць не хоча ісці, брат. А яна не хоча ісці па мяне. У нас калісьці дома, дзе я, адкуда я, адна жанчына гаварыць. Маладыя, табе лучше умерці маладому, каб усе пашкадавалі. А я думаю, Господі, а што ты нагаворыш? Каб усе пашкадавалі. А пасля я разабралася ў яе словах, і так, да, действительно, на старого чалавека ўжо кожны смерці чакае, а маладого кожны пажалее. Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата. Я за Лукашэнка не галасавала ні разу. Так? Да. Но ли тут, знаете, старые все, они некали жили, конечно, некали жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дай гроши. А я кажу, нам дай гроши, а молодым работы нема и. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робят? Что не поднимают? Ничего. У госці да Лізаветы прыйшла суседка, старая Гэля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гэлі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб. А при поляках от все зложилися, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у ей не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать. А на дворе стоял сторож. А как же звести? На двор выправлялі гэтага самага чалавека, якога каб пільнаваў, каб міліцыянер не. Паліцыянт. Да, каб ён паслухаў, што ім жоху далі, што слухалі з Расіі. Спадарыня Елена, і што, радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга? Не, хутко. Прайшла тая радасць хутко. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь, робить их, зарабляйся. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. А то не знаю. А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские? Ведаем. А что бы вы им сказали, что, в первую чергу, что бы они повинны сделать? Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем. Никаких пожеланий у него. Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь. Рай. Дают гроши. Кто работал добро, Лиза на пенсии, не будем обижаться. 400 000 мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем. А хиба ж это правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали? Это я говорю, что нам добро. Але тим молодим нельзя сказати. У нас тепер я робила на фермі. Ти знаєш, як на фермі робити? І він сьогодні пастух 200-150 000 получить на сім'ю за місяць в колхозі. І це правильно? Ні, це неправильно. А що зробити? А ти, які? Так помного получають депутати. Ти нічого не робить, скажи. Ні, Ліза, їх то теж не легенько робити. Чи легко? Самою великою бедою нашого часу баба Геля лічить п'янство. От ви нам скажете, що ви то зробили. Це взагалі. Наші вже жінки п'ють. А що ви то, хто ви то зробив? Хто ви то розрішив? Чи той Божечка гадах наказав? І він все може зробити. Чи то начальники? Ну, начальники теж п'ють. У ефірі «Подорожжя свободи». Про Яновщину, что у Зельвинском районе, расповедая Змитер Бартосик. Яновщина притягивает увагу подорожника своим идеальным бруком, покладенным майстром на стагодди, каменьчик до каменьчика. Самый старый жихар вёски, 85-годовый дед Иван, у чьим позерку засталося шмат от хлопчука, сядить на призьбе разом с жонкой Ниной. Слухайте, а гэты брук кем был покладен, в каким годе? Это в 37 году покладен примерно. Разговорившы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта Гарадзенская і Ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім Вайсрусляндам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі. А то, что вот вы были на территории Германии, то есть вы были как бы в рейху, а там был не рейх, это на вашем жите не отбивалось эти не? Вам было обеспечнее, я не ведаю. Ну, значит, нас что? Обеспечивали нас продуктами. 10 килограмм зерна имеешь право получить. Если твоя земля, мало земли, семья большая, кабана, если выгодовал, езика, давай, нежерочим, бойня там была, тебе на семью дают. Сколько тебе положено на душу. Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна. З вечара, ну так, часу по 12. Маму бяла, кажу, вы не бойцесь, некія ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады ўсё паграблі, і часы забралі, і носкі, і кажух, і гэты бацінкі, ўсё чыста. У нямецкай форме? А адзін адзеўся ў нямецкую форму, но, а астатні не паказваліся. Ты по потемку ходили, а это ну, на виду. Молоді у Яновщині нема зусім. Самыми молодыми и дієздольными можно лічить семейную пару Марии и Петра Даніков, якія недавно отсвяткавали золотое веселье. Не гледзячы на немалые годы, Мария и Петр обрабляють великое уласное поле. Петра, колішні каваль, еще может трымать великий молот, але замоваў уже нема. І кузня, і квадло, усе ж. Ён і ведра зробіць, ён і бачкі зробіць, ён і дерев'яну посуду зробіць. Пуга, воза, от што, коня паткую, што хочеш. Трактор. Это вы працуете на тракторе? Я у тебя техника лично своя. Ось нашего поля, ось цього. Это жалі сьогодні нам приїхали. У нас четверо дітей. Это вы працуете на себе? Що гэта в нашу? У нас 9 внуков. 3 правнуки. І у нас ніхто не ма п'яніцу. Як у вёсці. Хорошо було, весело було. А тепер пусто. І як, на вашу думку, гэтую вёску ратаваць? Понимаю. От будуць выбары, так, у нас вось. Трэба, каб в калхозе больш было занятасці для людзей, понимаеце? Для маладых. Каб то чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі... Вы знаеце? Всё хочуць, каб так, што то было. Так. Вы вообще молодежь подтоптали под ноги. Ой, Господи, Боже, с высокого неба. А над вёскай разносится спеў про неминучую смерть. Старые спевают про яе, як про нейкое збавленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзе зусім і знікне з геаграфічных мапаў, але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца. Высоко могилу травою она растет, посадишься ныне у червону калину, вясною она зацветет. Перадачу «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў і вёў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад. У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары. Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Калі ў суседа гарыць хата, то мы не бежым рабаваць, мы бежым з ведром вады. Пажар пагасіць. Это прынцып наш такі. Евген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямецчыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве Звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Евгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямецчыны. Па-першае, ва ўсе амбасады, тут і зашмат у Нямецчыне расійскія, все это дослано у грузинские представительства. В некоторые выдания газеты были досланы эти заявы и на Беларусь, да, на выпадку, и Хартер 97, и Громадянская партия, и наша Нива, и Народная воля. Тем не менее, никто не дорогал, никто, не зразумело мне. Нас штучно выключили с политического процесса именно на родиме, что цікаво. Ну, зразумело было, что провладные выдания не друкуют, это зразумело. Но коли свои, это уже нонсенс, так скажем. Свобода ни разу не наши поведомления. Я шмат пишу артикулы и досылаю именно эти на свободу. Ни разу тоже мне не зразумело. Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заява ў падтрымку Грузіі Звязу беларусаў Нямецчыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямецчыны было так важна адрэагаваць на падзею. Мы не выключаем, что нас могут пойти той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить и Украину. Нема гарантии, что завтра не сдарится с нами. Поэтому мы малые народы, которые именно под прицелом монстра российского находимся, можем как раз поделить лёс той самой Грузии. Так, вот такая наша позиция, что чужого гора не бывает. Яўген Мурашка распавёў, што беларусы Нямецчыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу. Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі. У нас супрацоўніцтва такое больш на бытавым узроўні. У вас ёсць асабістыя знаёмыя? Ёсць, канешне, шмат іх ёсць. Яны і ў нас у гасцях бываюць. Ну, гэта, скажам так, не палітычнае, як бы, супрацоўніцтва, а чыста бытавое. Таму што ў них праблемы ёсць не ўзнікала дагэтуль, такіх сур'ёзных, як на сённяшні дзень. Таму яны как-то і не грунтаваліся. Якісь суполкі і все такое. Ну, ты не менш, я лічу, што мы от в бліжэйшы час, якраз як такая біда здарылася, мы будзем, канешне, сільней супрацоўнічаць. Таму што Грузія сёння, я ж говорю, мы можам завтра падзеліць яе лёс.

средства масової інформації більш-менш об'єктивно гэта все освещається, але ж русскомовної простори інформаційної домінує російська кропка глядження, і тому треба робити некую альтернативу, звісно. Я бачу таку так само проблему, і ось спочатку у нас я її бачив, потім порозмовляв з моїми українськими сябрами, і так само той ж саме є. В такій ситуації якби етнічна білоруса, яка, ну, рускомовна білоруса. Ну, тим не менш, білоруси, українці. Вони становяться вельми просто на бок Росії. І можна, звісно, казати, що ось це там пропаганда з одного боку, але з другого боку, це вельми таке істотне питання на будучину, бо це може провокувати розкол гэтых ось ще наших неоформившихся націй по вельми таким питанням, які як би нас на тому дотичилося. І це мене так само вельми хвилює. І насамрэч, на перший погляд, ситуація не зв'язаная наўпроста з Беларусю. Але гэта не так, каже Павел Морозов. З другого боку, гэта вельми-вельми дотичиться і самої Беларусі, бо ми, які з друзем, маємо велику межу з Росії, ми маємо супольну історію існування у різних імперських образованнях, і тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент. Прецедент, він вельми зрозумілий, бо одна велика країна, Росія у даному випадку, під таким вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбить громадянські об'єкти Грузії. І все це викликає певне питання, і на це питання навіть саме розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть саме розумні люди, які в нормальній ситуації, вони говорять стали речі, вони під уздіянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не знаю. Це велика, звісно, дрібна ситуація. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў. Это была цалком наша инициатива, мы подтримливаем народ Грузии, мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, нетверозы есть, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, захопивши суседа, ци там звалти в его. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию она и так уже оккуповали. Мова, мало что не учить, а стяг национальный можно лечить, что заборонена, школа белорусская разбурана, история сфальшована, так что, как бы, с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и с Грузии. Тому для нас, для белорусов, это совсем небезпечная з'ява, когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями. Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии. Ну и мы собираемся так само акции провести некоторые. Толиан, так само будет съезд белорусов Канады и Америки раз в выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под заворотом. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им подтримку и сказали, что любое то, что мы можем зарабить, нема никаких проблем, мы за все это подтримаем, мы на акции их придем. И мы так само, есть такой комитет по невольных народам, мы так само с ними контактуем на кон Грузии. Алесь Вінакураў, лидер белорусского молодевого руху Америки. На сайте этой организации можно так само долучиться до акции международной подтримки Грузии в интернете «Подтримай Грузию». Фотоздымки и посылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь. Завтра на питание наведников веб-сайту «Радио Свобода» откажет российский политолог Сергей Караганов. Питання приймаються до 13 години поводле менського часу. Ви на хвилях Радіо Свобода і тепер у ефірі «Білоруська Атлантида». Сьогоднішня тема про роль наставника у білоруській школі за часи Російської імперії. Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький. Са званнем настаўніка спалучаюцца вялікія абавязкі, для паспяховага выканання якіх патрабуецца шмат ведаў, талентаў, майстэрства і вопыту. Поспехі вучняў, іх імкненне да ведаў у першую чаргу залежыць ад настаўніка. Абавязак настаўніка заключаецца не толькі ў тым, каб перадаць вучню веды і досвед, назапашаныя чалавецтвам за ўсю яго гісторыю, але і разбудзіць у дзецях цягу да пазнання. З педагагічнага трактату Вісарыёна Бялінскага, знойдзенага ў гістарычным архіве Беларусі ў 1967 годзе. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Тацянай Процькай. Працытаваны педагагічны трактат знанага расейскага мысляра Бялінскага мае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Якое? І хіба крытык Бялінскі працаваў у школе? Тацяна. Бялінскі меў дачыненне і да Беларусі, і да педагогікі, хаця і не вельмі, на мой погляд, удалыя. У 1833 годзе, калі яго выключылі з маскоўскага універсітэту, Бялінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучню, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы. Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучальнай акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Бялінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў, паляка ў рускай мове. Бялінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і які быў характэрны для часткі тагачасных беларускіх педагогаў. А Тацяна, якое месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве? Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі, і людзі і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў. Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці? Ціск, канешне, быў. У першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы, і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляре, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы. І яны сталі рупарам русіфікацыі. Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сябе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург. Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады? Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных устаноў, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства. І яго цярпелі? Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Арынбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць. Вы, Таццяна, гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам, але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя. Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'яваў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназій і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Біленскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў. А якія былі абавязкі настаўніка? Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з 3 аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму. Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі? Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай. Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі? Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў 2 разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце. А стаж ці ўлічваўся? Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах. Настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа. Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу? Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Заахвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўлю да цара, Вучні класу, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстаў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак. Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра? Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жаніхамі для любой гарадской дзяўчыны. Чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было? Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, як ім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш, і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.